na rok za 0 zł. Zadzwoń 601 601 601. Elektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Szczegóły w regulaminach promocji. Ważna wiadomość z salonów Toyoty. Marka numer 1 w Polsce nie zwalnia tempa. Najnowocześniejsze napędy w rekordowo atrakcyjnych cenach. To prawdziwa karuzela promocji. Przykład? Corolla Cross. Przestronna i rodzinna. Z hybrydą 5. generacji. W standardzie cyfrowe zegary, światła LED i multimedia, a także opcjonalny napęd na 4 koła. W cenie już od 141 300 zł. Toyota to najnowsze technologie, legendarna niezawodność i rekordowo niskie koszty użytkowania. A to wszystko w świetnej cenie. Dlatego to najchętniej wybierana marka przez Polaków. Oferta limitowana dostępnością aut. Żegnamy reklamy. Minęła 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa. ABW złapała białoruskiego agenta, to efekt współpracy ze służbami Rumunii i Czech. Rząd przyjął dziś m.in. projekt ustawy o pomocy cudzoziemcom. Wczoraj głosowanie, dziś dymisja. François Bayrou nie jest już premierem Francji. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali wczoraj białoruskiego agenta. Premier Donald Tusk przekazał na platformie X, że wydalony zostanie również dyplomata białoruski wspierający agresywne działania białoruskich służb wobec Polski. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi, że cały czas trwają działania w tej sprawie. Przez cały czas trwają działania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na tym etapie, póki nie zostaną zakończone, nie mam Państwu więcej informacji do przekazania. Nie chcę spekulować, kiedy te działania zostaną zakończone, a nie mogę informować o szczegółach w trakcie trwania tych zdarzeń. Premier Tusk napisał, że zatrzymanie jest efektem współpracy ze służbami m.in. Rumunii i Czech. Rząd zamierza czasowo zamknąć granice z Białorusią oraz uszczelnić system wypłacania świadczeń na dzieci dla cudzoziemców. Takie ustalenia zapadły na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów. Michał Łakowski jest przed kancelarią premiera. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jak długo będzie zamknięta granica? Co najmniej do zakończenia białorusko-rosyjskich ćwiczeń wojskowych, które potrwają do 16 czerwca. Granica zostanie całkowicie zamknięta w nocy z czwartku na piątek. Pociągi towarowe również nie będą mogły jej przekroczyć. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreśla, że zamknięcie granicy wynika z zagrożenia, jakie niosą manewry Zapad 2025. Te przejścia graniczne zostaną otwarte tylko wtedy, gdy będziemy w 100% pewni, że sytuacja dla Polski, dla polskich obywateli nie stwarza żadnego zagrożenia. W ćwiczeniach Zapad weźmie udział nawet 30 tysięcy żołnierzy. Z kolei według ustawy przyjętej przez rząd świadczenia na dzieci, takie jak 800+, Dobry Start czy Babciowe, będą wypłacane tylko tym cudzoziemcom, którzy pracują i mają numer PESEL. Aktywność zawodową co miesiąc będzie sprawdzał ZUS, ale od tej zasady będą wyjątki. Wyłączeniem jest kwestia osób, które wychowują dzieci z niepełnosprawnością, ale po uzyskaniu stosownego oświadczenia. Obcokrajowiec będzie musiał zarabiać co najmniej połowę minimalnego wynagrodzenia, aby otrzymać świadczenia na dzieci. Według rządu jest to gest względem samotnych matek z kilkorgiem dzieci, które nie mogą pracować na pełen etat. O czym mówił Michał Makowski. Sprawa afery GetBack może być jeszcze w tym tygodniu, może stanąć na posiedzeniu jednej z sejmowych podkomisji. Jej przewodnicząca Krystyna Skowrońska z Koalicji Obywatelskiej mówi, że chce, aby w tej sprawie z posłami spotkali się prezes NIK-u i minister sprawiedliwości. My spotykaliśmy się, mieliśmy przedstawicieli zarówno organów prokuratury prowadzących postępowanie. Dzisiaj nabrało to tempa. 9 tysięcy poszkodowanych na kwotę 3,5 miliarda złotych to bilans afery GetBack. Winni wciąż są poszukiwani. Zdaniem NIK-u prokuratura zamiast wyjaśnić sprawę miała utrudniać postępowanie. Jedna z dwóch telewizyjnych wież na północy Poznania może zostać rozebrana. Właściciel obiektu wystąpił do nadzoru budowlanego o zgodę na rozbiórkę starszej i niższej wieży. 76-metrowy obiekt to konstrukcja z początku lat 60., która jest droga w utrzymaniu i od lat stoi pusta. Mieszkańcy osiedli na północy miasta chcą ocalić kultowy dla nich obiekt. Obawiają się, że jeżeli teren kupi ktoś inny, to powstaną tam kolejne bloki. Jan Mazurczak z lokalnej organizacji turystycznej wyjaśnia, dlaczego betonowa konstrukcja stanowi dla lokalnej społeczności tak dużą wartość. Tam turyści faktycznie nie trafiają. Gdyby miała ta wieża zniknąć, pewnie turystycznie nie jest to jakiś duży kłopot dla miasta, natomiast potrafię sobie wyobrazić ogromny żal wśród mieszkańców tej dzielnicy, że czegoś nam zabraknie budynku, który pojawił się zanim pojawiły się bloki, bo też można łatwo dzisiaj w internecie znaleźć zdjęcia, kiedy ta wieża góruje nad zaoranymi polami, zanim tam jeszcze pierwsze budynki się pojawiły. Aktualny właściciel wieży, czyli spółka Mittal, twierdzi, że nie ma jeszcze planów na zagospodarowanie terenu po rozbiórce. Premier Francji François Bayrou podał się do dymisji. Wczoraj Zgromadzenie Narodowe nie udzieliło mu wotum zaufania, co jest pierwszym takim wydarzeniem w tym kraju od niemal 70 lat. Bayrou jest też czwartym francuskim premierem, który stracił władzę w ciągu półtora roku. François Bayrou złożył rezygnację podczas spotkania z Emmanuelem Macronem w Pałacu Elizejskim. Jego rząd będzie zajmował się jedynie bieżącymi sprawami do czasu powołania następcy. Politycy obozu prezydenckiego twierdzą, że nowy rząd zostanie ogłoszony najpóźniej w ciągu 12 dni przed wyjazdem prezydenta do Nowego Jorku na zgromadzenie ogólne ONZ. Od wczoraj lista potencjalnych następców premiera stale się wydłuża. Gotowość do objęcia władzy deklaruje szef partii socjalistycznej Olivier Faure. W mediach pojawiają się też nazwiska dotychczasowych centrowych ministrów, przewodniczącej Zgromadzenia Narodowego Yael Błon-Piwy, a także lewicowych ekspertów finansowych. Nie wiadomo jednak, czy prawicowe partie są gotowe poprzeć rząd oparty na lewicy. Skłaniają się one raczej ku kandydaturze ministra obrony Sébastiena Lecornu. Od ponad roku we Francji trwa polityczny impas, ponieważ żadna partia nie dysponuje stabilną większością w parlamencie. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już 17.06, czas na sport. Adam Malecki. Polacy walczą o półfinał Mistrzostw Europy. Reprezentacja koszykarzy mierzy się z niepokonaną na tym turnieju Turcją, a to spotkanie w Rydze obserwuje Filip Jastrzębski. Filip, jaki wynik, jaka gra Polaków? Dzień dobry. Na początku trzeciej kwarty Polacy przegrywają niestety wyraźnie 18 punktami, 34-52. W pierwszej kwarcie nic na tak wysoki wynik nie wskazywało. Nasz zespół grał z faworyzowanym rywalem jak równy z równym. Niestety w tej drugiej kwarcie różnica klas obu drużyn była aż nadto widoczna. Polacy nie mogli znaleźć sobie pozycji rzutowych. Mieli problemy z tworzeniem sytuacji, no a Turcy bezlitośnie to punktowali, wykorzystywali. Najlepiej wychodzi to gwieździe Houston Rockets, Perenowi Szengunowi. W naszym zespole liderzy na razie niestety w cieniu. Mateusz Ponitka i Jordan Lloyd nie grają na tym poziomie, do którego nas przyzwyczaili, a ciężar zdobywania tych punktów wziął na siebie przede wszystkim rezerwowy Aleksander Dziewa, ale na razie to zdecydowanie za mało, by nawiązać walkę z tymi rywalami. Turcy prowadzą w trzeciej kwarcie 52-34. Dziękujemy bardzo. Bądźmy dobrej myśli. Do końca. W piłce nożnej w Premier League bliski powrotu do West Hamu jest Łukasz Fabiański. Młoty sezon rozpoczęły bardzo słabo. Kibice domagają się powrotu Polaka, czemu klub zamierza ulec. Nowego trenera ma Nottingham Forest. Były trener Tottenhamu, Andrzej Postecoglou, zastąpił Nuno Espirito Santo, który popadł w konflikt z władzami klubu. W piłkę grały dzisiaj młodzieżowe reprezentacje Polski. Ta do lat 21 zdobyła kolejne cenne punkty w eliminacjach Mistrzostw Europy. 4-0 na wyjeździe z Armenią i Polacy w grupie E są na pierwszym miejscu, a przed nimi jeszcze mecze z Włochami czy Szwedami. Kadra do lat 20 przegrała 1-2 z Portugalią, a był to mecz rozgrywany w ramach Elite League. W kolejnym meczu biało-czerwoni zagrają na wyjeździe z Czechami. No a w meczu towarzyskim grała kadra do lat 19, no i Polacy nie dali szans równolatkom z Azerbejdżanu, wygrywając 6-0. Wcześniej wygrali również z Wyspami Owczymi, ale przegrali ze Słowenią. W nocy temperatura minimalna od 10 do 15 stopni Celsjusza, a w kotlinach górskich temperatura może spaść nawet do około 6 stopni. Jutro w ciągu dnia sporo chmur z przelotnymi opadami deszczu. Na północnym wschodzie mogą pojawić się także chmury burzowe i to takie z gradem. Temperatura ma wynieść od 21 do 25 stopni Celsjusza, a na samym Helu ma być około 20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Dyskutujemy dzisiaj po wyroku piątki z Hajnówki. Powiedziałem, skracając całą sytuację, że dla mnie pomoc umierającemu w lesie obcokrajowcowi, który nielegalnie przekroczył granicę, to jak pomoc umierającemu w lesie Polakowi, który właśnie przemycił papierosy. No i dzwonią Państwo. Pan redaktor użył dość pokrętnego porównania do tego przemytnika fajek. Można by to było zaakceptować, gdyby pan redaktor zapewne trafił na tego przemytnika zupełnie przypadkowo. Natomiast piątka z Hajnówki przypadkowo na tych imigrantów nie trafiła. Oni tam byli celowo. Z ich strony było to działanie celowe, umyślne. Widzi pan, z mojej osobistej perspektywy cały problem polega właśnie na tym, że z moralnego punktu widzenia to, jak daje pan wodę i jedzenie umierającemu człowiekowi i ratuje mu życie przed śmiercią z wychłodzenia, to wtedy nie ma żadnego znaczenia, czy to był przemyt, nielegalne przekroczenie granicy, czy tragiczne grzybobranie. I okazuje się, że po wyroku dotyczącym piątki z Hajnówki, że to nie jest tylko moja osobista perspektywa na moralność, ale także sposób, w jaki sprawę widzi sąd i polskie prawo. Minut po godzinie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Udało nam się połączyć z Frankiem Sterczewskim, posłem na Sejm, załogantem flotylli Wolności Global Sumut Flotilla. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Przypomnijmy, flotylla została w nocy zaatakowana dronem i do tego jeszcze wrócimy, ale najpierw może o samej akcji. Global Sumut Flotilla to misja humanitarna mająca przełamać blokadę Gazy nałożoną przez Izrael. Gdyby nie blokada, to organizacje humanitarne mogłyby zatrzymać wymuszoną przez Izrael klęskę głodu. Flotylla to z jednej strony próba konkretnych działań pomocowych, ale chyba jednak przede wszystkim taki akt solidarności, skupienia uwagi ludzi na całym świecie, w Europie, w Stanach, skupienia tej uwagi na blokadzie Strefy Gazy i tym, jak ważne jest jej przełamanie dla zakończenia ludobójstwa, które się tam odbywa. Przypomnę, z nami na łączach Franek Sterczewski. Powiedz, jaki jest twój główny motyw, by płynąć w ramach tej flotylli? Głównym motywem jest przerażenie i przejęcie tymi obrazkami, które oglądamy od wielu minut. Niestety polityki, do którego też należy jako poseł, robi zdecydowanie za mało, żeby zatrzymać to ludobójstwo. W związku z tym, że ONZ przed kilku tygodni ogłosił stan klęski głodu, to znaczy, że wszystkie kryteria niezbędne do określenia tego stanu rzeczy zostały niestety spełnione, to oznacza, że czekają nas tygodnie, miesiące, w których ilość śmierci z powodu głodu, wycieńczenia i także działań wojennych, że liczba zmarłych będzie rosnąć w tempie kwadratowym. To znaczy, że mamy naprawdę ostatni moment, żeby jakieś działania podjąć. I ponieważ ten świat polityki robi za mało zdecydowanie, odwraca oczy albo jawnie wspiera to, co robi Izrael wobec Palestyńczyków, no to organizujemy najpotężniejszą w historii akcję cywilną pomocy humanitarnej. Płyniemy jako przedstawiciele ponad 40 państw świata w kilkudziesięciu statkach po to, żeby tą blokadę przełamać, udzielić pomocy humanitarnej, zakończyć ludobójstwo i na tym się skupiamy i po to płyniemy. Ta flotylla wyruszyła z Barcelony, przepływała obok Tunezji. Gdzie w tym momencie jesteśmy? Bo wiemy też, że tej ostatniej nocy wydarzyła się ta sytuacja z dronem. Może teraz, gdybyś mógł ją opisać i powiedzieć, gdzie jesteście i co w ogóle się wydarzyło? Co my wiemy na temat tej sytuacji ataku na flotylę? Jesteśmy w tym momencie w Tunisie, w którym zbierają się statki nie tylko, które wypłynęły kilka dni temu z Barcelony, ale również z innych portów Morza Śródziemnego. Z dnia na dzień nasza flota rośnie, dołączają kolejne załogi, kolejne ekipy i to jest też piękne, że ta fala solidarności rośnie. Ale oczywiście liczyliśmy się z tym, że będą przeszkody, będą próby zatrzymania czy też dyskredytowania w mediach społecznościowych całej inicjatywy. No i zdarzył się wczoraj w nocy pierwszy atak dronem. Toczy się śledztwo, żeby wprost udowodnić winę. Tym niemniej drony, które posiadają możliwości rozpoczęcia ognia, nie w formie ostrzału pociskiem, ale tak jak powiedzmy taki miotacz ognia, to na filmiku, który krąży po sieci i w mediach wyraźnie widać, że po prostu taki strumień ognia został wypuszczony z takiej jednostki latającej. Skończyło się pożarem. No i to podpaliło jeden z ładunków z pomocą z sprzętem medycznym. No więc pytanie brzmi, komu przeszkadza pomoc humanitarna, kto chciałby uniemożliwić nakarmienie głodnych dzieci, kto chciałby uniemożliwić wyleczenie chorych, kto na tyle po prostu nie ma sumienia i w sposób jawny dąży do eksterminacji jakiejś grupy etnicznej i narodowej. No to są oczywiście pytania retoryczne, tym niemniej jesteśmy świadomi, że to jest atak, że to jest szantaż wymierzony w akcję, wymierzony, obliczony po to, żeby nas zastraszyć. My się nie damy oczywiście. Im więcej tego typu działań, tym we wszystkich uczestnikach, wolontariuszach inicjatywy naszej flotyli, tym więcej odwagi, solidarności, determinacji i poczucia, że skoro ktoś decyduje się na tak obrzydliwe działania, na takie ataki, w ten sposób też kierowane, to znaczy, że po prostu robimy coś dobrego i to nas nie zatrzyma, to nas tylko wzmacnia. Z Tunisu do Gazy jest jeszcze spory kawałek. Co po drodze będzie się działo i kiedy macie plan dopłynąć do celu? Jeżeli chodzi o tego typu wielkie operacje, tak jak wspominałem, kilkadziesiąt statków, masę ludzi. To jest tak, że są 44 delegacje z całego świata i każda ekipa, która ma swoich przedstawicieli i przedstawicielki na statkach, ma też swoje wsparcie na lądzie. My jako polska delegacja, która liczy 10 osób. No mamy szczęście do wspaniałej drużyny, która też nas wspiera na lądzie. Są też osoby w Polsce, które starają się utrzymywać komunikację, pomagać nam w różnych sprawach, no żebyśmy my na statkach no, mieli zapewnione bezpieczeństwo, wszystkie kwestie, czy to paszportowe, czy inne, to wszystko jest wielka praca zespołowa, która no, tutaj spotyka się na przykład z warunkami atmosferycznymi, z pogodą, z różnymi przeciwnościami losu. I w związku z tym no, planujemy wypłynąć w najbliższym czasie. To jest tak, że jeszcze czekamy na kilka statków w Tunisie. No, lada dzień wypływamy dalej i to nam zajmie pewnie około tydzień, żeby dopłynąć do Gazy, żeby właśnie przełamać tą blokadę i udzielić tej pomocy humanitarnej. Tym niemniej no, jesteśmy przygotowani właśnie na sztormy, na różnego rodzaju no, trudne warunki pogodowe, które mogą nas spowalniać, ale tym niemniej kierunek jest jasny, pomoc Palestyńczykom, uratowanie tak wielu osób, ile się da, no i świadomość, że nie mamy więcej czasu na zwlekanie, nie mamy więcej czasu na polityków, którzy odwracają oczy albo uważają, że to nie jest temat ważny, że są tematy ważniejsze, że to nie zasługuje na ich działanie. Nie, cały czas apelujemy i do premiera Tuska, i do wicepremiera Sikorskiego o wsparcie flotylli, o zadeklarowanie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom polskich, polskich załogów. To się na razie nie wydarzyło. I po prostu no, wszelkie działania dyplomatyczne mające na celu zatrzymanie ludobójstwa, no, które no, jest wielką plamą na współczesnej polityce. Franek Sterczewski o płynięciu do Gazy w ramach Global Summit Flotilla. Pięknie dziękuję. Dziękujemy pięknie i prosimy o wsparcie. Wszystkie informacje są w sieci. Kłaniam się i pozdrawiam z Tunisu. Minuty po godzinie 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Pora zająć się edukacją zdrowotną. To przedmiot, który powinien być obowiązkowy, mówili dziś przedstawiciele akcji uczniowskiej i dyrektorka szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, jeśli państwo mają odmienne zdanie, 2, 2, 7, 3. Aktualna sytuacja, czyli konieczność umieszczenia przedmiotu na pierwszej lub ostatniej lekcji może okazać się problemem dla frekwencji. I o tym Jacek Frenzel. Jak duże jest zainteresowanie wśród twoich kolegów i koleżanek edukacją zdrowotną? Wydaje mi się, że wszyscy raczej są zainteresowani samą ideą edukacji zdrowotnej i chcieliby się tego wszystkiego nauczyć, ale niestety takie praktyczne elementy czasami uniemożliwiają to. A elementy, o których mówiła Zuzanna Głuch z trzeciej klasy liceum ogólnokształcącego, to pierwsza lub ostatnia lekcja w planie, czyli konieczność wstania wcześniej lub przedłużenia zajęć w szkole. W mojej szkole młodzieży upoważnionej do uczęszczania na te zajęcia jest dosyć dużo. Jest to 330 osób. Danuta Kozakiewicz, dyrektorka szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie. Z czego kilkanaście osób zostało przez rodziców wypisane. Uważam, że jest to bardzo dobra frekwencja. Edukacja zdrowotna jest najważniejszym przedmiotem obecnie w polskiej szkole, dlatego że porusza wątki, które bezpośrednio nas dotykają aktualnie, ale będą też dotykać nas w przyszłości. Paweł Mrozek, akcja uczniowska. W szkołach podstawowych jest to dojrzewanie, wątek też związany ze zdrowym stylem życia, odżywianiem, też aktywnym trybem życia, wątek związany z edukacją seksualną, również wątkiem dobrostanu psychicznego, który jest chyba najważniejszym i takim największym obecnie problemem młodzieży, więc edukacja zdrowotna zaczyna edukować o tym, jak młoda osoba może sobie poradzić z różnymi problemami, ale jak może też pomóc drugiej osobie, swojemu rówieśnikowi, co jest o tyle ważne, że nigdzie tego nie uczono na żadnym przedmiocie, a jednak ten problem jest z każdym miesiącem, rokiem coraz większy. Program jest bardzo ciekawy. Wydaje mi się, że na każdym etapie taka wiedza nawet mi, dorosłemu człowiekowi, jest potrzebna. Renata Oziębłowska, matka dwójki dzieci. Ruch fizyczny jest potrzebny, zdrowe żywienie jest potrzebne, zdrowie psychiczne jest potrzebne, które bardzo ewaluuje na przestrzeni naszego życia. Dochodzą różne sytuacje, więc o tym warto rozmawiać. Edukacja zdrowotna przede wszystkim jest dla mnie taką możliwością do zdobycia rzetelnej wiedzy na temat mojego ciała, mojego zdrowia i tego, jak działa społeczeństwo, jak działa środowisko. Ten przedmiot to faktyczna nowa jakość w edukacji, na którą wszyscy z nas czekali. Igor Grochal, maturzysta. Jak żyć w dorosłym świecie? Jak dorastać? Jak dbać o swoje bezpieczeństwo? Coś, co faktycznie przyniesie mi zalety do życia, że będę zdrowszy, będę wiedział, co jeść, jak uprawiać sport, bo często tego nawet mnie nie uczono. Ja widzę ten przedmiot jako właśnie takie działanie na korzyść dzieci, że ten przedmiot uczy takiego bycia dobrym człowiekiem dla siebie i dla otoczenia, żebyśmy tą empatię budowali. I choć brakuje podręcznika, nauczyciele zapewniają, że są przygotowani do przekazywania rzetelnej i profesjonalnej wiedzy. Podstawę programową edukacji zdrowotnej weźmiemy na tapet w kolejnych audycjach. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do reklamy. Kiedy Helena otwierała paczkę z Amazon, poczuła motyle w brzuchu. Dwie niezależne strefy gotowania i pojemność 7,6 litra. Kubki smakowe Heleny oszalały na myśl o frytkownicy beztłuszczowej Ninja Air Fryer w świetnej cenie. Helena przyznaje 5 gwiazdek. Znane marki w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Tanie frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Przygotowujemy je z naturalnych składników, bez dodatków do żywności. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Na patelnię i gotowe. Tanie frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Panie Bartku, firmowe. A, no tak, konto firmowe. Jeszcze raz. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Panie Bartku, może ja przeczytam. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł za prowadzenie przez pierwsze 2 lata. Jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 16 marca tego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 września tego roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy. To jeszcze raz? PKO, twój bank polski. Teraz w klubie Tydzień Farb i świeżo zmalowana promocja, bo teraz zwracamy 150 zł na kupon w klubie za każde 500 wydane na farby ścienne, białe i kolorowe, gotowe i z mieszalnika. Zyskujesz 150 zł za każde wydane 500 i tak do niedzieli. Leroy, póki promocja trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Nadajemy prognozę długoterminową z Volkswagenem Crafterem. Nadchodzą idealne warunki w ofercie dla biznesu już od 947 zł netto miesięcznie. Przemyślana przestrzeń ładunkowa, która pomieści nawet do 6 palet i 5-letnia gwarancja producenta w standardzie, która zadba o sprzyjającą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vwdostawcze.pl. Crafter dostarcza wsparcia fachowcom. Słuchaj! Słuchajcie! W Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej możesz wspierać szkoły w całej Polsce! W jaki sposób? Zrób zakupy w Lidlu za minimum 50 zł, w tym owoc lub warzywo. Przy kasie odbierz talenciaka, a potem przekaż go szkole. Wrzuć do pudełka w placówce lub zeskanuj kod QR. Szkoły wymienią talenciaki na nowy sprzęt. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów. Tymczasem w RTV Euro AGD. Przepraszam, czy ja mógłbym za to zapłacić w przyszłym roku? Maciek, czy ty wszystko musisz odkładać na później? Teraz w RTV Euro AGD kupujesz na raty i w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 4 Pro drugiej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1199. W 40 ratach tylko 30 zł miesięcznie. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Automagazyn, Włodzimierz Ziętarski. Często mówię o samochodach osobowych Toyoty, a dzisiaj kilka słów o dostawczakach, bo jest ich pełna gama. Weźmy na przykład nowego ProAce Max, jest dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Minęła 17.30 w studiu Agnieszka Laskowska i goście. Puls Trójki. Dzień dobry, ze mną Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych i Tomasz Zając, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Będziemy więc rozmawiać, jak już Państwa afiliacje wskazują, o tym, co dzieje się na świecie, w Europie, we Francji, a tam chyba dość gwałtowne poszukiwania nowego premiera, co gorsza, piątego w ciągu niespełna dwóch lat, trzeciego w ciągu ostatnich 14 miesięcy. Pani doktor, do pani doktor Małgorzaty Bonikowskiej, czy Greg Zorba, gdyby musiał skomentować, to miałby rację, mówiąc, jaka piękna katastrofa? Trochę tak. Myślę, że Macron na własne życzenie teraz płaci za, moim zdaniem, bardzo ryzykowny manewr, który podjął ze rozwiązaniem parlamentu. I to się przyczyniło do takiego rozproszenia. Trudno jest jemu, jako prezydentowi reprezentującemu opcję centrową, zebrać większość do takiego spokojnego, mainstreamowego rządzenia, bo partie jest skrajne. Zarówno centroprawica, skrajna prawica, jak i skrajna lewica w tych wyborach ugrały bardzo wiele. Można nawet powiedzieć, że były wygranymi tych wyborów. A drugi problem, jaki mamy, to jest, że Francuzi się czują, elektorat tych partii radykalnych czuł się oszukany, no bo widzieli, że wygrywają, a manewry taktyczne w tle Macrona doprowadziły do tego, że w drugiej turze się poprzestawiało i oni wyszli z niczym. No i to jest odbierane jako w pewnym momencie taki trochę kryzys zaufania do prezydenta. W związku z tym obie te dzisiaj skrajne formacje prą do... Który ma do... chyba w tej chwili 15% bardzo niskie poparcia. To jest bardzo niskie. No takie już pełzające po ziemi właściwie w kategoriach politycznych. No ale właśnie obie te partie skrajne, to jest ciekawe, że tutaj w tym sensie oni się absolutnie świetnie rozumieją. Skrajna prawica i skrajna lewica po prostu nie chcą Macrona i nie chcą w ogóle żadnego rządu. Co by nie wymyślił prezydent, to oni będą próbowali to blokować, wracać do góry nogami, bo liczą na przyspieszone wybory, gdzie mogą jeszcze więcej ugrać, no i na odejście Macrona. On tego nie chce zrobić, jego kadencja kończy się w 2027. On zresztą to mówił przy okazji poprzednich zmian na stanowisku premiera, że on nie odejdzie, on wypełni do końca tę swoją jako prezydent. Drugą prezydencką kadencję, no bo on też wchodzi w tę układankę na francuskiej scenie politycznej. Bye bye Bayrou, to był chyba najczęściej wznoszony wczoraj toast, jak Francja długa i szeroka. Premier postanowił zagrać wabank, prawda, bo on połączył dwa głosowania w parlamencie. Głosował budżet, bardzo okrojony, uderzający chociażby w pomoc socjalną, ale też na przykład zakładający likwidację dwóch dni wolnych od pracy, dwóch świąt, z głosowaniem właśnie nad wotum zaufania. Postawił wszystko na jedną kartę i przegrał. Co pana zdaniem, jako obserwatora francuskiej sceny politycznej, teraz dalej się nad Sekwaną wydarzy? No, na samym początku może tylko powiem, że faktycznie, znaczy formalnie to nie było głosowanie nad budżetem, tylko jednak nad tym wotum zaufania. Natomiast oczywiście ono w tle miało kwestię tego budżetu, który przedstawił wtedy jeszcze premier Bajrou. I on zresztą, co ciekawe, próbował tak sformatować te kwestie, że to nie jest wotum zaufania nad jego rządem, tylko nad tym pytaniem, które on zadaje, czy ta diagnoza, którą on stawia, że Francja jest bardzo zadłużona i że to się bardzo źle skończy dla Francuzów, czy tę diagnozę klasa polityczna francuska podziela. No i on starał się w taki właśnie sposób to przedstawić, natomiast no nie pomogło. To ewidentnie była to próba ucieczki do przodu, która się nie udała. Natomiast wydaje mi się też, że co ciekawe, premier Bajrou, tak metaforycznie bym powiedział, potknął się trochę o taką część podłogi, o którą się potknął premier Barnier. Czyli jego poprzednik. Czyli jego poprzednik, dokładnie. Czyli właśnie budżet i to, o czym pani doktor tu wspomniała, ta decyzja prezydenta Macrona z zeszłego roku o przyspieszonych wyborach, ona również w tle miała kwestię ustawy budżetowej, ponieważ no, były takie przecieki, że prezydent Macron, spodziewając się tego, że wtedy rząd Gabriela Attala nie otrzyma również tej, nie będzie wystarczająca liczba posłów, żeby przegłosować ten budżet, że on również jemu się nie uda. Dlatego właśnie rozwiązał wtedy parlament, licząc na to tak zwane wyjaśnienie. Natomiast co do przyszłych konsekwencji, to jest ciekawe, bo teraz mamy cały festiwal pomysłów. Gabriel Attal, szef pro-macronowskiej formacji Odrodzenie, zaproponował dzisiaj, żeby prezydent zamiast powoływać premiera, to żeby jakby powołał takiego negocjatora, który usiądzie z tymi największymi siłami politycznymi i wynegocjuje, co jest dla nich taki najmniejszy wspólny mianownik, na co oni są w stanie się zgodzić i na tej podstawie dopiero powołać premiera. Ale czy w ogóle jest zainteresowanie takim rozwiązaniem? Trudno sobie to wyobrazić, bo tak jak pani doktor już wspomniała, przecież są inne ugrupowania, które no, stoją w blokach startowych. Oni tylko czekają, żeby, mówiąc kolokwialnie, dorwać się do władzy. Marine Le Pen zaciera ręce z radości z całą swoją formacją. Tak, no, takim przekleństwem życia politycznego francuskiego od jakiegoś czasu jest ten systemowy problem polegający na tym, że francuski system polityczny składa się teraz z trzech dużych bloków politycznych, których liczebność, zarówno jeśli chodzi o poparcie społeczne, jak i liczebność posłów w Zgromadzeniu Narodowym, jest przybliżona. Czyli mamy ten klasyczny taki jest mem z trójkątem, gdzie jest odpowiednia liczba, odpowiednia ilość snu, życie społeczne i dobrze wykonana praca i trzeba wybrać dwa z tych trzech, prawda? Nigdy nie można wybrać trzech. No i to życie francuskie trochę tak wygląda, że są trzy siły i nawet tak naprawdę tylko jeden róg tego trójkąta można wybrać. I faktycznie jakby programy polityczne tych ugrupowań, tych ruchów się totalnie wykluczają. Jedni są za tym, żeby przywrócić, żeby obniżyć wiek emerytalny. Centryści Macrona mówią nie, to jest flagowa reforma Macrona, nie możemy na to pozwolić. Lewica jest za tym, żeby ten problem związany z kiepskim stanem finansów w Francji, żeby to bogatsi raczej więcej się dokładali. Na to się nie zgadza absolutnie ani centroprawica, skrajna prawica też ma tam odmienne zdanie, więc mamy naprawdę w fundamentalnych kwestiach zupełnie różne, odmienne poglądy. Skąd my to znamy? I nie sposób właśnie znaleźć tego wspólnego mianownika pomiędzy tymi trzema ugrupowaniami. Tak jest od jakiegoś czasu i co gorsza, wydaje mi się, że tak będzie, więc rzeczywiście jest to problem, ponieważ żadne z tych ugrupowań nie chce się wyrzec swojej tożsamości politycznej. Ja to rozumiem też, tak? To znaczy stwierdzenie w takim razie, to my zrezygnujemy z kluczowych dla naszych wyborców postulatów, żeby jakby nie dopuścić do kryzysu politycznego, to jest problem i w związku z tym... Bardziej, że zawsze dla opozycji kryzys polityczny jest okazją, prawda? To nie jest powód do zmartwienia. Ale ja bym tutaj podkreśliła jeszcze dwie różne rzeczy. To znaczy, co innego jest rządzić, a co innego jest wygrać wybory. I teraz skrajna prawica i skrajna lewica, one dążą do tego, żeby, jak pani słusznie powiedziała, dorwać się do władzy. I tutaj myślę, że Macron postąpiłby mimo wszystko, chociaż było to bardzo ryzykowne, lepiej, gdyby dał im porządzić i pokazał Francuzom, co to znaczy. Żeby przed wyborami prezydenckimi się wypalili. Dokładnie tak, dlatego że jednak no, pewne weryfikuje rzeczywistość, jak się przejmuje władzę, to się okazuje, że trzeba sprostać wyzwaniom tego kraju. Rządzący najszybciej tracą poparcie, oczywiście, prawda? A Macron ma jednak ten mandat prezydenta i w systemie francuskim prezydent ma bardzo mocną pozycję i może na przykład jednak wymieniać premierów. To premier odpowiada przed narodem za politykę rządu, no ale prezydent może go wymienić. Więc z tego punktu inaczej widzenia... Inaczej niż w Polsce. Przypomnijmy właśnie wszystkim, którzy czasem zapominają, że z tego punktu widzenia oczywiście ryzykowne było jakby, no ale to był werdykt wyborczy. Wyborcy wybrali i Macron się niejako sprzeciwił. Pierwsza tura wyborów parlamentarnych pokazywała, gdzie są sympatie. I teraz jakby, gdyby dzisiaj były wybory, to obie te skrajne grupy dostałyby jeszcze więcej. Więc dla Macrona zrobienie tych przyspieszonych wyborów no jest oczywiście ostatnim możliwym z jego punktu widzenia scenariuszem. Podać się do dymisji oczywiście nie chce. Chce wypełnić kadencję, ale bardzo trudno mu jest w tym układzie, w takim rozproszonym parlamencie coś zrobić. Możemy oczywiście rozmawiać o rządzie technicznym, takie jakby podapadają. To też jest jedna z opcji, prawda, o której się oczywiście mówi, że właśnie Bayrou stanie na czele tego rządu technicznego nawet. No więc zobaczymy, ale jedno jest pewne. Francja żyje ponad stan. To znaczy, kto by nie rządził tym krajem, to prawda jest taka, że mamy zadłużenie, dług publiczny, mamy po prostu chylący się ku upadkowi, zmierzający w stronę Grecji, to pani chyba powiedziała trochę na początku audycji, scenariusz, który może pociągnąć za sobą całą strefę euro, bo przecież Francja jest no, drugą gospodarką Unii Europejskiej, a Niemcy też są w strefie euro, ale będzie trudno ratować Francję. Już jutro duże protesty społeczne pod hasłem... Zablokujmy wszystko. Zablokujmy tak. Wszystko, dziękuję. Oczywiście takie no, totalne hasło. To pierwszy protest 80 tysięcy dodatkowych funkcjonariuszy policji w całej Francji. Kolejny za tydzień zapowiadany przez związkowców. Francuzi lubią rozwiązywać swoje problemy na ulicach. Pamiętamy chociażby żółte kamizelki, przez ile długich, nawet nie tygodni, co miesięcy zakłócały spokój, ale też dawały znać o tych społecznych oddolnościach, postulatach, które tam cały czas wrą w tym społeczeństwie. Tak, no faktycznie francuskie społeczeństwo to jest bardzo rozstrajkowane, że użyję analogizmu takiego społeczeństwo i ewidentnie dokłada się tutaj z drugiej strony taka presja społeczna. Mamy tę presję polityczną związaną właśnie z tą pustką po premierze Bayrou, a z drugiej strony mamy zapowiedziane protesty właśnie jutro i też centrale związkowe zapowiedziały protesty w przyszłym tygodniu w tle, mając właśnie ten plan oszczędności budżetowych, który prezydent Bayrou przewidział. Natomiast myślę jednak, że właśnie z tego względu, że w kulturze takiej politycznej francuskiej te strajki to jest jednak w jakimś sensie codzienność, to tak wstępnie może się okazać, że tutaj totalnie przestrzeliłem, ale nie spodziewałbym się, że to będzie aż miał bardzo duże przełożenie na te negocjacje polityczne. To znaczy francuski establishment polityczny jest przygotowany, jakby jest przyzwyczajony do tego, że non-stop odbywają się różnego protesty. Zresztą jak były protesty przeciwko reformie emerytalnej, prezydent Macron, ani premier ówczesny Elisabeth Borne nie zdecydowali się, prawda, anulować tej reformy. Jeśli chodzi o żółte kamizelki, no to tam większy był ten urobek, w cudzysłowie powiem, tych protestów, ale nadal no, skala ich była jednak zupełnie one inna. One były spektakularne, ale tak jak pan mówi, nie przyniosły specjalnych efektów. Ja bym chciała jeszcze spojrzeć na sytuację we Francji z perspektywy europejskiej, bo Macron się w którymś momencie, szczególnie po odejściu Angeli Merkel starał wysforować na takiego lidera europejskiego. No mamy wojnę w Ukrainie i ten lider, który będzie gromadził wszystkich, jest potrzebny. Jemu się to w którymś momencie udało. Czy ta sytuacja, ten problem, który ma teraz w kraju, osłabi jego aktywność międzynarodową? Czy tak jak mówią niektórzy, wręcz przeciwnie, że on właśnie tam będzie się starał odnosić sukcesy, choć one nie robią, zdaje się, na Francuzach żadnego wrażenia? Na pewno słabnąca gospodarka Francji i zamieszanie nie sprzyja pozycji Macrona w Europie, ale faktycznie obszar polityki zagranicznej czy szerzej polityki europejskiej Macronowi wychodzi najlepiej. Natomiast no, z punktu widzenia przeciętnego Francuza to jest drugorzędna sprawa. Francuzów interesuje sytuacja wewnętrzna, kwestie budżetowe, kwestie zamożności rodzin. Francuzi są społeczeństwem niezwykle pesymistycznie patrzącym na przyszłość. Właściwie wszystkie badania pokazują, że na pytanie, jak będzie następnym pokoleniu, jak będzie naszym dzieciom, Francuzi odpowiadają, że znacznie gorzej. Więc to jest chyba w ogóle szerszy problem i nie ma chyba innej drogi. Bez względu na to, kto będzie rządził we Francji, Francja musi troszkę skrócić listę wydatków. To jest niepopularne, bo oczywiście mamy bardzo rozbudowany system zasiłków, opieki społecznej i tak dalej. I jednocześnie... Ale czy to może na przykład zaszkodzić takiemu wsparciu, na przykład zwiększania wydatków na obronność? No ale oczywiście, no bo Francja nie ma pieniędzy, jest zadłużona po uszy. I tak jak powiedziałam na początku... 114% dla porównania w Polsce połowę mniej. Ale w ogóle Francja żyje ponad stan. Ona wymaga reformy systemowej, która niestety polegać musi na zaciśnięciu pasa. A Francuzi nie chcą tego. Są przyzwyczajeni do tego, co mają. Nikt nie chce, żeby mu odbierano albo redukowano to, co już ma. Więc to jest naprawdę duże wyzwanie. A jednocześnie dokłada się wątek migracyjny, czyli ci migranci, na których się zrzuca niejako odpowiedzialność, co powoduje wzrost napięć. Francja zawsze była społeczeństwem otwartym, również ze względu na dziedzictwo postkolonialne. Na też swoją historię, dokładnie. Oczywiście. No, i to wszystko powoduje, że no, sytuacja jest trudna. Ale faktycznie ma pani rację, że Macronowi mimo wszystko udało się wytworzyć wizerunek dość mocnego polityka i też Francji, która się angażowała i angażować chce za Macrona w sprawy europejskie i międzynarodowe. I to mu pomaga trochę, tylko że to mu pomaga w naszych oczach, niekoniecznie to się przekłada na poparcie Francuzów. Ja już tylko kończąc nasze spotkanie, powiem, że takie zawirowania polityczne sprzyjają powstawaniu fake newsów. Po Francji krąży teraz we francuskim internecie taki fake o tym, że wkrótce za krytykowanie prezydenta będzie się na rok trafiało do więzienia, a więc każdy coś próbuje ugrać. Dziękuję bardzo za spotkanie. Doktor Małgorzata Bonikowska. Dziękuję. Tomasz Zając, Agnieszka Laskowska. Do zobaczenia, do usłyszenia w Pulsie Trójki. Even Flow, Pearl Jam w Trójce na 10 minut przed godziną 18. Od początku tego roku w województwie łódzkim wszczęto ponad 140 spraw związanych z brutalnym traktowaniem zwierząt, co daje średnio 17 przypadków miesięcznie. Dziś w Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy dotykającej dobrostanu zwierząt. Słyszeli Państwo kiedyś podobne terminy? Kolejne czytanie kolejnego projektu. Słyszymy przecież o tym od lat. Nie krzywdź, nie zabijaj! Szanuj, nie krzywdź, nie zabijaj! Włącz myślenie, ogranicz cierpienie! Włącz myślenie! Pomimo podnoszącego się poziomu świadomości, podnoszącego się poziomu naszej wiedzy dotyczącej odczuwania, poziom okrucieństwa oraz formy znęcania się nad zwierzętami są przerażające. Łódzka aktywistka Magdalena Gałkiewicz. Chociażby przypadki z ostatnich dni z naszego regionu. Dzik z podrżniętym gardłem, szczeniak utopiony w toalecie albo małe kocięta wyrzucone na śmietnik w zaklejonym pudełku. Czy to jest brak wiedzy i empatii, czy poczucie absolutnej bezkarności? Jak podkreśla Paweł Artyfikiewicz z Fundacji Viva, ta sytuacja może się zmienić dopiero po zaostrzeniu kar. Mamy zaostrzenia kar, tych, które mogą być orzekane, tylko że te kary, żeby coś się zmieniło, to muszą być orzekane. Z tego, co się orientuje, to maksymalny wymiar kary, właśnie ten za znęcanie się zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem, jeszcze w Polsce nie zapadł. Najwyższa kara przewidziana w kodeksie karnym za przestępstwa przeciwko zwierzętom to 5 lat więzienia. Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Grzegorz Gała. Jeżeli mamy widełki ustawowego zagrożenia karnego, to wymierzenie kary maksymalnej za dany czyn możliwe jest wtedy, kiedy sąd uzna, że istnieje maksymalnie dużo okoliczności obciążających w sprawie i nie ma żadnych okoliczności łagodzących. To są sytuacje niezwykle rzadkie, także w innych sprawach. To, co my jako organizacja robimy i też pewnie inne organizacje, no to właśnie do tych organów ścigania kierować, pilnować przebiegu tych spraw, żeby nie były umarzane i starać się o to, żeby wyroki skazujące zapadały i żeby sądy korzystały z jak najwyższych wymiarów kar, żeby sprawcy dostawali sygnał, że to się nie opłaca. Nie zgodzę się z twierdzeniem, że są to kary łagodne. 2 lata ograniczenia wolności poprzez obowiązek nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze kilkudziesięciu godzin miesięcznie. Często te osoby kierowane są do schroniska dla zwierząt, żeby zapałały empatią do zwierząt. Dodatkowo kilkutysięczne nawiązki, zakaz posiadania zwierząt. To nie są łagodne kary. My jako społeczeństwo mamy bardzo obszerny wachlarz możliwości, aby wspierać tę społeczną zmianę. Na pewno to jest podnoszenie świadomości i edukacja. To są też wszystkie wspólne działania, które możemy podejmować na rzecz zmiany prawa, takie jak kampanie społeczne, inicjatywy ustawodawcze, udział w procesie stanowienia prawa, czyli chociażby konsultacje społeczne czy udział w pracach komisji. Cała trudność sądzenia tych spraw polega na tym, żeby nie kierować się emocjami, tylko jednak przepisami prawa, które nakazują przede wszystkim takie działanie, żeby ta osoba zrozumiała swój błąd, żeby już nigdy na drogę takiego przestępstwa nie weszła. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie martwego dzika. W sprawie utopionego szczeniaka zatrzymana pabianiczanka usłyszała zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzęciem i grozi jej do 5 lat więzienia. Te informacje zebrała dla Państwa Joanna Karp z Polskiego Radia Łódź. W sprawie każdej 2 2 7 3. Do godziny 18 zostało nam jeszcze 6,5 minuty. I'm